sportowa Xiaomi Mi Band 4 w prezencie, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 marca, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wielkanoc z zaostrzonym reżimem sanitarnym? Najbliższe dni zdecydują, mówi rzecznik rządu. Polska jest niezawodnym sojusznikiem, powiedział szef NATO, dziękując polskiemu rządowi za szczepienia w kwaterze głównej. Najpierw pożary, teraz powodzie. Australia walczy z siłami natury. Zero tolerancji dla łamiących obostrzenia sanitarne. W miniony weekend policjanci interweniowali 7 tysięcy razy. Jeśli zakazy epidemiczne będą nadal ignorowane, rząd nie wyklucza zaostrzenia obostrzeń. O szczegółach Karol Surówka. Większość interwencji skończyła się nałożeniem mandatu albo skierowaniem sprawy do sądu. Tylko sporadycznie policjanci decydowali się na wystawienie pouczenia. Tego typu działania prowadzone będą również w najbliższych dniach. Pojawi się więcej patroli na ulicach. Policjanci mają też kontrolować m.in. restauracje i hotele, mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Policja w najbliższych dniach będzie intensyfikować swoje działania, które mają doprowadzić do większego przestrzegania przepisów epidemicznych w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Miller pytany był tymczasem o plany rządu związane z obostrzeniami, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżające się święta. Rzecznik zaznaczył, że wszystko będzie zależało od aktualnej liczby nowych zakażeń. Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy. Karol Surówka, Polskie Radio. Polska kolejny raz daje wyraz europejskiej solidarności. Sekretarz generalny NATO podziękował Polsce za zapowiedziane szczepienie pracowników kwatery głównej sojuszu. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ponad 20 naszych lekarzy w czwartek poleci do Brukseli. Tak za ten polski wkład w walkę z pandemią dziękował szef sojuszu Jens Stoltenberg. To pokazuje, że Polska jest wysoko cenioną sojusznikiem, który jest gotów wspierać NATO na różne sposoby. Solidarność i elastyczność są w centrum naszego sojuszu, a polska oferta pokazuje właśnie to. Rząd zapewnia, że szczepienia w NATO w żaden sposób nie opóźnią naszego programu szczepień. 3,5 tysiąca wykorzystanych szczepionek stanowi 1% dostaw, które w tym tygodniu trafią do Polski. Koalicja Obywatelska poprze w Sejmie Krajowy Plan Odbudowy, ale stawia warunki. 40% środków miałoby być zarządzanych przez samorządy województw, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas. Dzięki temu zadbamy o to, ażeby te środki równomiernie trafiły do polskich regionów. Sprzeciwiamy się wykluczeniu miast powyżej 100 tysięcy, takich jak Elbląg, z finansowania z tego planu. Domagamy się powołania komitetu monitorującego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Wilk mówi, że propozycja opozycji będzie trudna do zrealizowania. Staramy się jak na szersze uzyskać spektrum dla poparcia. Wiemy, że niektóre te propozycje to są takie nie bardzo odpowiadające, bo 40% dla samorządów to jest bardzo dużo. Krajowy Plan Odbudowy to wsparte środkami z Europejskiego Funduszu Odbudowy Plan Odbudowy Gospodarki po pandemii. W sumie w ramach funduszu Polska dostanie ponad 58 miliardów euro. Nad przyjęciem Planu Odbudowy Sejm będzie głosował za tydzień. Król i królowa Belgów oddali hołd ofiarom zamachów terrorystycznych sprzed 5 lat, w których zginęły 32 osoby, w tym jedna Polka. Rano dwie eksplozje wstrząsnęły lotniskiem Zaventem. Niedługo potem wybuchł ładunek na stacji metra w centrum miasta. Z Brukseli Beata Pomecka. Uroczystości upamiętniające ofiary zamachów odbyły się dziś w kilku miejscach w Brukseli. Najpierw na lotnisku, gdzie 5 lat temu przed godziną 8 zamachowcy samobójcy zdetonowali dwie bomby. Dziś odczytano nazwiska 16 osób, które tam zginęły. Nieco ponad godzinę po ataku na lotnisku wybuchła bomba w metrze, zabijając kolejnych 16 osób. Dawid, Janina. Ich pamięć również została dziś uczczona. Na lotnisku i w metrze był król Belgów Filip wraz z królową Matyldą i złożył wieńce, a także premier Belgii Alexander de Croo. W uroczystościach wzięli udział też Belgowie, ale w ograniczonej liczbie w związku z reżimem sanitarnym i pandemią koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Takiej powodzi Australijczycy nie widzieli od ponad pół wieku. Nowa Południowa Walia, w ubiegłym roku dotknięta przez zabójcze pożary buszu, teraz zmaga się z wielką wodą. Non-stop pada od czwartku, ewakuowano prawie 20 tysięcy ludzi. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian powiedziała, że ten australijski stan nigdy wcześniej nie został tak bardzo dotknięty przez naturę.

Dziś nie jestem już tego pewien. Czasem się wydaje, że zaczynają królować keyboardy, czy gitary, czy inne instrumenty. Trębacze jakby troszkę stracili na znaczeniu, a poza tym jest ich troszkę mniej. No ale jednak to jest instrument z tradycjami od Armstronga przez Davisa po Marsalisa i tak dalej. Chciałbym się zająć dziś na początku właśnie trębaczami, ale ponieważ wszystkim no nie ma ludzkiej siły, żebyśmy dali rady, więc wybieram sobie taki jeden szczególny dział. Być może w przyszłości będę wracał do innych działów, a tym działem jest West Coast. West Coast, który wziął swoją nazwę no po prostu od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie jazz jak gdyby rozwijał się znacznie bardziej powolnie niż w Nowym Jorku. W związku z powyższym ci muzycy może początkowo nie byli tacy sprawni, a na pewno byli, jakby to powiedzieć, bardziej anemiczni. Ale nie wszyscy. Poza tym West Coast miał mnóstwo swoich wielkich pozytywów. Jednak zacznijmy po kolei. Pierwszym trębaczem, który tam się tak piekielnie mocno zaznaczył, był Chet Baker. W gruncie rzeczy Chet Baker grał jeszcze zanim powstało muzyczne określenie West Coast. Podobnie było z całym zespołem, który w tej chwili Państwu proponuję, a jest to kwartet Jerry'ego Mulligana. Chet Baker, trąbka Jerry Mulligan, baryton, saksofon Carson Smith, kontrabas Larry Bunker, perkusja, a słuchamy stareńkiej kompozycji zatytułowanej Varsity Drug. No cóż, można by powiedzieć, że Chet Baker, kiedy grał z Mulliganem, był jak gdyby najbardziej charakterystyczny dla swojego stylu, ale później znajdował się w najrozmaitszych zespołach, czasami bardzo dziwnie ugrupowanych. Wtedy może nie był to jego najlepszy styl, ale był to z kolei najbardziej typowy West Coast. I chciałbym sięgnąć w tej chwili do jednego z tych nagrań, które prawdopodobnie no, są znacznie mniej znane, a może nawet w ogóle nie, ponieważ to jest ilustracja muzyczna do filmu James Dean Story. Tu już nie ma Mulligana. Tu jest orkiestra prowadzona i aranżowana przez Johnego Mandela, A wśród solistów, no, Chet Baker oczywiście na planie pierwszym, jest jeszcze taka druga postać, z którą na pewno nie tylko raz się dziś spotkamy, mianowicie Bud Shank, tutaj grający na saksofonie altowym, ale do tego jego instrumentarium się nie ograniczało, o czym przekonamy się troszkę później. Thank you. jeden solista jednak mi się wymknął spod kontroli. Chodzi oczywiście o pianistę, którego nie zapowiedziałem, a był to Claude Williamson. Pozostali już się zgadzają, czyli Bud Shank na saksofonie altowym, Chet Baker trąbka, z którym już się w tej chwili żegnamy. Pora na następną postać bardzo znaczącą. To jedna w ogóle z najznakomitszych postaci, nie tylko jeśli chodzi o trąbki, ale o cały West Coast. I pan nazywał się Rajoński, choć to nazwisko raczej pozostawało nieznane, bo występował pod pseudonimem Shorty Rogers. Rozpoczynał karierę jeszcze chyba w orkiestrze Kentona, ale bardzo szybko przeszedł na własną działalność i co ciekawsze, organizował co rusz swoje wielkie big bandy, a były to big bandy naprawdę wspaniałe. O ile kameralne nagrania Rogersa czasami rzeczywiście wyglądają na pozbawione jakichkolwiek emocji, o tyle big band jest, no po pierwsze, nieprawdopodobnie równiutko brzmiący. Ta jego blacha po prostu to jak jeden jedyny człowiek, choć jest tam ich chyba 8 albo nawet 9. A sekcja saksofonów uchodziła za jeszcze lepszą niż legendarni Four Brothers. Ale przejdźmy do samej muzyki. W 1954 roku Shorty Rogers nagrywa płytę dedykowaną Countowi Basiemu, czyli przede wszystkim jego repertuar, ale zrobiony już troszeczkę pod swoim własnym kątem. No i tu mamy cały szereg solistów. Oczywiście Shorty Rogers musi się nam pojawić na trąbce, ale zaraz po nim nastąpią Zoot Sims na tenorze, Bob N. Woltzen na puzonie, Bud Shank tym razem na barytonie. Mówiłem, że nie ograniczał się do altu i nawet na malutką chwileczkę przy fortepianie pojawi się Marty Page. A ten temat to kompozycja Basiego, Taps Miller. Kompozycja Count Basiego Taps Miller grał Big Band Shorty Rogersa i proszę popatrzeć, króciusieńki utworek pięciu solistów. Wówczas muzycy nie mieli zwyczaju zanadto się rozgadywać, a do dobrej solówki bywało, że starczało im ośmiu taktów. Ale to nagranie było z roku 54. Sięgnijmy teraz po Rogersa, znacznie późniejszego już gdzieś na przełomie kolejnej dekady. Wtedy właśnie Shorty zrealizował płytę opartą na Czajkowskim, a konkretnie na Dziadku do Orzechów. Niestety tym razem solistów już Państwu nie wyliczę, poza oczywiście samym Shortym na trąbce. I w ogóle nie będę mówił nic, ponieważ Shorty poleci się Państwu sam osobiście. Hi, this is Shorty Rogers. I hope you enjoy our jazz version of the Nutcracker Suite as much as we enjoyed recording it. Ten utworek jest opisany na płycie jako six-pack, a tak naprawdę jest to trepak Piotra Czajkowskiego z suity Dziadek do Orzechów. Ale żegnamy się już z Shortym Rogersem. Przypomnijmy, jego prawdziwe nazwisko brzmiało Rajoński. I w tej chwili sięgamy po trębacza, którego szczególnie lubiłem właśnie w tamtych latach, ale też wyróżniał się on czym? Prawdopodobnie energią, której West Coastom bardzo często brakowało, a tu cała grupa, nagle popatrzmy, ekspresyjna jak 100 diabłów. Tym trębaczem jest niejaki Stu Williamson, który nawiasem mówiąc grał również od czasu do czasu na wentylowym buzonie, równie świetnie, na saksofonie altowym Charlie Mariano, Russ Freeman przy fortepianie, Leroy Vinegar na basie i Shelly Man, perkusista i lider. A ten utwór to Dart Game, skomponowany przez altistę. The Dart Game. Stu Williamson trąbka, Charlie Mariano saksofon alt, Russ Freeman fortepian, Leroy Vinegar bass i lider perkusista Shelly Mann. A nam pozostał jeszcze jeden trębacz z ery West Coastu, którego pominąć się nie da. Chodzi o pana nazwiskiem Jack Sheldon, ale tu mam problem, muszę powiedzieć. Nie jestem w stanie odnaleźć jego nagrań. Mam tych płyt z tego okresu sporo, w tym West Coast bardzo mocno reprezentowany, a jednak Sheldona mi kompletnie brak. Znalazłem koniec końców tylko jedno jego takie niewielkie solo na płycie, która nawiasem mówiąc jest firmowana przez wokalny zespół Hylos. I gdzie nawiasem mówiąc poza Sheldonem występuje jeszcze artysta Herb Geller. A całość to fascinating rhythm w oryginalnej aranżacji, w gruncie rzeczy dzieło George'a Gershwina. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper. Each morning I get up with the sun, start a hopping, never stopping to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, run along somewhere far away off. Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me? Rhythm, rhythm, rhythm. You've got me on the go. Fascinating rhythm. What a mess you're making. The neighbors want to know why I'm always shaking. Once it didn't matter, but now you're doing wrong. I am so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away on? Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, oh, stop picking on me. Fascinating rhythm, what a mess you're making. Once it didn't matter, won't you take a day off somewhere far away? No i znów przegapiłem jednego solistę, myślę oczywiście o tym potężnym barytonie, a był to nasz stary znajomy, czyli Bud Schenk. Reszta się zgadza, Herb Geller na alcie, Jack Sheldon na trąbce, śpiewali Hylosi. I w tym momencie w zasadzie kończymy już opowieści o West Coastie. Jestem tylko sam trochę zaskoczony, bo to był styl, o którym z reguły się potem powiadało, że był pozbawiony ekspresji aż do przesady. Tymczasem tutaj, no sami słyszeliście nagranko w nagranko, że daj Panie Boże. ale przenosimy się jednak na drugą stronę Ameryki, czyli nad Atlantyk, w środowisko bardziej nowojorskie i proponuję Państwu artystę, którego być może znacie, być może kiedyś odnotowaliście, a być może nie, nazwiskiem Chris Hunter. I to będzie jego płyta nagrana w najprostszym składzie, czyli w kwartecie, doskonale dobranym, bo na fortepianie Gil Goldstein, dalej na basie Russell Harris i wreszcie za perkusją to najbardziej swingująca baba, która nigdy nie myli się w rytmie, Terry Lyne Carrington. Thank you. to the Wild. Chris Hunter, saksofon alt, Gil Goldstein, fortepian, Russell Harris, bass i Terry Lyne, Carrington, perkusja. A skąd powinniśmy ewentualnie znać Huntera? No ba, z Manhattan Jazz Orchestry, gdzie był jednym z najbardziej eksponowanych solistów, i w związku z powyższym zajrzyjmy do tej orkiestry, ograniczając już wszelkie zbyteczne komentarze. Wiadomo, że Chris Hunter będzie grał solo na alcie, na trąbce Lou Soloff, a całością dowodzi David Matthews, pianista i aranżer. Thank you. To była kompozycja Stevie Wondera Sir Duke. Grała Manhattan Jazz Orchestra, prowadzona i aranżowana zawsze przez jednego człowieka, czyli Davida Matthewsa, który grał tu również na fortepianie, a solistami byli Lew Soloff, trąbka, i Chris Hunter, saksofon alt. Zostało nam jeszcze co nieco czasu na dzisiejszy dzień. Proponuję wobec tego sięgnąć do płyty, do której już sięgałem, ale wydaje mi się, że warto bardziej dobitnie podkreślić znaczenie tej płyty, a jest to debiut. Debiut Kuby Hajduna, pianisty z Trójmiasta, a towarzyszą mu Maciek Mackiewicz na basie, Roman Ślewarski, perkusja. Wszyscy razem zagrają dla nas kompozycję Cindrarsa Elza. Bardzo ewansowską, zresztą Evans grał właśnie ten temat, a Haydn wydaje się bardzo w Evansa zapatrzony, co daj Panie Boże, bo to jeden z najlepszych wzorów, jakie można znaleźć. A ja już żegnam się z Państwem powoli. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski.